ورد بلندي بجوش ولم كنت شيرينا قروان جن رنجينا قرقس بي قرقس بي قرقكي سبيليا لي ما ترسن هوريا قرقس بي قرقس بي وينديش وك ايوا وايا كيتيكي زور وريايا شی هموان بونا پیش غاوی شیان زنجیره یا کرسد لم دی جوانا رو آداد گرگی سپی گرگی سپی گرگی سپی و ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگی سپی گرگی سپی با پیکا و منالان بچینا نو کنتی جوان گرگی سپی گرگی سپی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموش کری جوان بیتا سر مشقی جیان گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی گرگس بی هیوادارم بخد یاوری بیا بلکو یاوری او بیا پیویست سکات با فیرون این چه او تی مسئله که آسانه بید؟ ای، او چیه؟ ویندی لیره بوا لبیر ما حچیم و ملوانکهی با ما تانار با ویندی هم افتانانه بونی پاشر رو این لیه با بی هو لیره بچه نایاله و دیاره ویندی لما ترسی آیا با بروین وا دیاره ویندی لما ترسی آیا ابه لچوه بیا ها دارستانه که ها بچان چرکه ویندی دوزمو حتی لیرش مانگ داره که وی او کسا پر بوچانه را گره یارمسی دیم با دوزینه وی هاو رکت دوزیمو باشترین شیو با بانگواز کردن دن یه وی استای گرم نه آلم لدستم درچت بانگی کردم بلام او نشویا آی او مبینی بدن یه و بان بود نشویا که کسی بلی رب روی خوشحالین بگرانوا هرگیز بین نفشاری نکموا ملوان کاکا گوگس بی لینه برو پیش روی بدگرن تو سر بم شهره نید ای خیره برو گوگس بی خیره که بیتا بیرین بابا بیجرون جواز نید اکتی خواه حقیق جاری ترد بین ما بلگه سوی سلامتی جنابی افسر تا کسپینی بیانی پاپارکه با جه من نه یالد ایمه جه من نوی به سلامتی بگین از جه هی چیلوکی کتوی لسل زیر دوزی نو چی دوی ایزانی خودتان بگرن قایم گردم دایکا گردم زور باشم نالا ازاکم افمان راو چیکی با توانا دایکا گیر چینا ناو گلا گرگا کوامه گرگا سپیوان ببینم یکم شد کراوچی بتوانا فیر بید اوه ابی بسبر بید ایوانا چی بخواین؟ با بروین بو خواردن بگرین دیر ریگم نیشن براوچی ها؟ او چیوانو بیا چوکه ایتی چند جوانه؟ چی او دارانی لسن لطکه گده کدانا او ریگاگی گرتوا؟ سلوکشی پرلازیر هنده کس ده هوش خوده باد جنابی افسر آه پشمینی ناگی که کن حول دوزیم بدا جنابی افسر؟ نه هیلو مرندی اوه جاب سرکا او هارا خودتی هم خورتینه رکار مانات نه وره وره سرکا خمه نبه جاب او نزیر از زین که باشی کرینی نیوی سان فرانسیسکو بکن بلام تا که گرفت اویا نازانم کم نیویان بکرم جاک بیوتی سمیسو ساگا به مشکا کهی جاک پلا مالی با نه الام را گریب که الام زیا گرگ اسپی نه الام ده نه چو گرکا را الام نه براست خیدا که دی خیدا بریا به شکوله که بود تلیه دایکا یکی کن ام تلیه ناو تو با من تو شده مسلکم بس سادهی ورد بگرم ها استا دو ایوانی روی انده نخیر سیر که باکا استای بسلامتید گرگسپی لایکا هستا لایکا باشا من چیلی توانیم گرگست بی اما قرزی که گوره گرگست بی لام بیوتی اسمی زمیشه قرزکانی اداتو گرگست بی امشو لشهر نزیگه که اهنگیه امشو من زود ست خاله بم اوان پیچه کشه ده حالا دن امش همو ورزک روه داد خمن نبیه لدوه چند میله که و لبه فرشته که جوانم رو رنگی شوقدار ببینید باری شو نفره که لسر او بنوسه مازلو هیچ گرفته که یک اگ دلازلو نه نخیر هیچ نیتوانم خوم چاره سریب کم هر سبینه حوالا قبل آقا ما و بعد تکی روشنامه نسیدی باشم دست با تو برونی نایم بنوسه اچم زیادکه خمد سر پاپورکو باو شوش چیوکه که کتایی که خوش شیه بید با هنگاه یکی تر ارککن من تاها بید نا خواردنی هم اواره لسر منویندی تو اوکی؟ ها؟ گرگسپیم گرگسپی؟ واو اتوانی یارمتیم بای دایکم نایو بیتا هوش خوی دایکم حال ناسته یارمتیم باو پرچه تخته برسیم کما مسئله کن با شیوه نبود که خون بنخشه و چشا بون خون کارکان اگر مستو بله بله قربان دین از خون کارکان بگیر از تو توش خریکی تختکن و بیوتی خلی بوزرکان دست بیارم بلا ما گرگ درنداتو نیست نیست اگی نه همون زرکانم بده زینه دی لازلو بله همین بده زینه چیب کم بیوتی جنشا دوائی ورد بی نید لکارکان تا اولای چی قربان دی لازلو والله ایلی ازر رو زیو ازاران دولار ایلی بو بله پربو لشتی بررخ بله همون زرکان لسه پاپو رکیو چاوری و کس ازایا که که بی باتو ببی بخوانی باشه دیل از دو ازایتی میه بلان پیستیم با پیلانه که قربان باشه پیلانه که دیمه برام بر بایل ساعت چلی آتو نکم بیتی نجیالم کس دهان باری بکد بزینی زیرکه ریکو تین بیوید و دیاره گرگه ببیوی با مستی به ارمتی بینی آوا لگلی دب من روان دی آوینم دایکا، دایکا، دایکا هستا دم دور کرو آم دایکا تو سلامتی؟ آه نا، نا، نا دایکا، نا، نا، نا دایکا بیا چوکتا مت سب چکو لگا اما چی آتی گرگا سپی ها چی آتی نخوش او پیویستی به ارمتی هیا وره لگل ما چی آخی گرگا سپی سلامه دبی وره حکیم چاره سری اکا اوه کانی که کنه و از آنو پرل زیروزی و بیوتی ها؟ وره وره باز چی نیره بیوتی لده تو تلبین مو که بی با دالمت نیز مروف لسرم زیه با حافظی بیا دیل از دو زور چاکا کم جاره بیستم گرگک بیا چوکی اینا ناسه توا زبداره و پیویستی بچاو دیری هیا وره پچکول حول یارمتی دایی دایی که دین او کاری چی باشه گرنانه تو انم جاری کتل لدوستان بمین ما ای مناری چتون بو اکی نازانم چون اتوانن ام خلقانه لیره بمین نوا اما کتایی جیانه بله خان مکم اتوانم یارمتید بم کپتن اتوانم سری او زغرب کم کل خواه رو شادو تانه توا بارمتی خود کپتن با بیدینم اترسم او محال بی خان مکم ها بایی خان مکانیم ها جو بگم کاری چی چاکم نمانه زیره کمال دست چیم دی بیخن خوار با زور سپاس بوام گشتکات نکن سپاس با زیرکت بطن لگل کپتن گشتی که خوش کپتن بطن لگل گشتی که خوش نه یالم دست بسر زیرکه هم بگرید ات گرم هم گری هم گری دایکا وروش خود دایکا وروش خود جویلیت نیب چکال زور آزار از چیجه ای بین او با کوخکا پیویسی با پشودانه یا بابزارم یه پیلانکم تواب کرد اوان رازا کن با دستگوتنی سامان پیسی زور برمندو بونه یا یا ساشتی منی رزگار کرنکه یا جوجا وشک با بای زستانه و بلام لوانه لک جوجا لایک تی شاخ کب دوز نوا کتشکی خور لیه داد که ها تا برسی آبه ها رب چکالکه من مندو بوا از شم گجوزیاکه اینم خری که تا آبین دیل از دو جنابی افسر جنابی افسر جنابی افسر کپتن موام زای پاپولکه بده کوتو زیمان لیک را و جنابی افزاره موزی را که قوزم نسل خوبن چند دست بون؟ دیمان بله یچ یک بو جلی افرتی لبر کرده بو دنجیشی گر بو بونیشی وکو بونی مشت گوا بو اروالا برام بیشمسا اوه تا دم اولی ببن کرو بس از مانا فریام کن فریام کن رزگارم کن فریام کن هاوریان فریام کن سرکه هاوری سرکه واحد این بیتی ای خواهش جان سپاستانکم رزگارتم کردم سربستی چند جوانه هاوریان دور سپاستانکم و دیاره سمیز بیتاوانه کپتن باز بیا و کرینا هور رزگارتان کردم بابچین با قواخانه که لسه حسابی من بخونه بار با پیاشم کار بار با ولی اوب کرینا اتوانیت ام بدانه بجوله اندی ما بس دوی رگی چین هینی هی که واتا بیوتی سمیز زیرکی لیرانه و دزیوا بلان بلگه هی ایم اماجوی به توانی من نویدن دایکم با چویت شوه گرگست بی دایکم رایش تو گرگست بی حکیم بویستم با کس نیا بیشتم با کس نیا خواما چه می توانسیم آوا دایکا نا و چیا بیگو من کیوان گرادو هیلانکی درمانکا اهینمو بدواتا دیم باشا اموش تر رخ راوه بناو ما وصف چین زرکه بیرین بویره بیوتی وانی ها؟ وانی ها بیوتی ها؟ زور باشه قربان بلا ما دوانه با دوات اونو چاجری دگه نمیشه اگل خوب بی قربان بلا پیلانه کم دانو بو رزگربون لین همو یان اگل چاجری کردن نمینه سرکه سرکه سر دو یک سرکه بیوتی بیا گمانی سرکوتو نبن اوان بیا قلن دور کور او وین دی خدا زره دی دی خیره بیلانه چی باشه قربان دیران دو باوکا بیوتی اروان باوکا آی من بخون کارکن جامعیم اوه گرگکان لامو شونه کن اما ترسناکترین و خرابترین شونه اصلا روی زوی چی بکم استان ازانم آه چونی هاوریم کودای کن استا کاتی و اتوا که یکم بشی پیلانکه ببخشم با بیوتی سمن برمو بیوتی خود تو زرکان ای خوایا درنده ای بریام کون رزگارم کن بریام کون ای خوایا جان ای بریام کون رزگارم کن بریام کون درنده ای بریام کون بریام کون بوستا بشکولکم من که بهرا باشا لسر خوبا اتکایا تکایا لخوبا وی ازارم میا ازارم میا ها اوتا اوتا اوفی چوکایا بخوا ازارم میا وا Oh, yeah, we...